uma paralisia, da metade do corpo se paralisou. Aí o outro perguntou para ele: e como é que você está paralítico? E falando esse hadith, ele disse: no dia eu estava muito nervoso, eu esqueci de falar esse hadith e fiquei paralisado a metade de mim. Quer dizer, tudo está na mão de Allah, Azzawajal. Mas se ele tivesse feito esse dhikr, talvez ele não ficava paralisado. Algumas pessoas podem dizer: mas eu faço o dhikr, mas eu não sinto os sinais disso no meu dia a dia, proteção e tal. Isso é um dua que você está dizendo. E o remédio, ele precisa ser dado, e ele tem algumas regras. Nós falamos que é específico o horário e a quantidade de vezes. Você precisa dizer isso com yakin. Yakin é a certeza de você ser atendido. Você precisa dizer isso de coração presente. Não repetir somente com a língua, sem pensar no que você está dizendo. Se você falar com certeza de ser atendido, e se você falar de coração presente pensando no que você está falando, fatalmente será atendido. أيضا من أذكار الصباح والمساء أن يقول المسلم حين يصبح وحين يمسي: قل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاث مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب: قل. قال: ماذا أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء، تكفيك تحفظك من كل شيء. لأن سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه رقية، تحصين، حفظ للإنسان إذا تأملت معانيها. وسورة الإخلاص هذا ثناء ومدح ووصف لله سبحانه وتعالى، تقولها كمقدمة، أنت ترجو من الله عز وجل أن يحفظك فتقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات. فهذه أيضا من الأذكار المؤكدة. يبقى عندنا طبعا في أذكار كثيرة في الكتاب، أذكار الصباح والمساء، أنا بدي بس تلتزم بهذه ثلاثة أو أربع أذكار: أصبحنا وأصبح الملك لله، أو أمسينا وأمسى الملك لله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات. لماذا نكتفي بهذا؟ لأن مع التكرار لما يكون العمل كبير الإنسان بيمل، وممكن ما يكونش عنده وقت. لكن هذه أمور بسيطة وفائدتها عظيمة، ولا تستغرق منك وقتا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، تلتزم بها. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Outro ذكر importantíssimo que o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: se você recitar três vezes de manhã e três vezes ao anoitecer, elas são protetoras, te protegerão de todas as coisas. Três vezes de manhã, três vezes ao anoitecer. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, três vezes cada uma. Qul huwa Allahu ahad, você está elogiando e glorificando Allah Azza wa Jalla. Então você está dando uma introdução, glorificando e louvando, elogiando Allah. Depois você fala qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, três vezes. Nós não temos nesse livro vários tipos de dhikr. O chefe fez questão de resumir somente alguns para que as pessoas possam dar continuidade a isso. E o mensageiro sallallahu alaihi disse: as melhores coisas que vocês podem fazer é a continuidade das boas coisas, mesmo que elas sejam poucas. Não ache que isso é pouco. Faça isso todo dia. Amanhecemos e amanheceu o poder para Allah Azza wa Jalla. Anoiteceu e anoiteceu o poder para Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, que junto ao seu nome nada pode fazer mal, nem no céu e nem na terra, e ele escuta tudo e sabe de tudo. Três vezes de manhã e três vezes à tarde. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, três vezes de manhã e três vezes à tarde. É pouco, é fácil, qualquer um pode decorar, leva pouco tempo, mas o reflexo dela é grandioso, e o bem que elas vão fazer também é grandioso. هناك أيضا ذكر آخر: إذا نزل المرء منزلا، يعني نزل في مكان أو بده يبيت في مكان أو مسافر على الطريق بده يستريح شوية. أحيانا الإنسان يفزع من أشياء، حشرات أو كائنات حية أو إنس أو جن، أي إنسان أي شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا في أي مكان نزل فيه فقال بسم الله، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا له قصة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لدغتني عقرب فلم أنم البارحة. فقال: أما إنك لو قلت كذا لم تضرك. هذا أيضا ينبغي أن يكون على بال. أحيانا الإنسان بيفزع، أولادنا الصغار يفزعوا مثلا بالليل أو شيء، نعلم أبنائنا هذا: قل يا بني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، خلاص كده ربنا يحفظك، تقولها 3 مرات. Se porventura uma pessoa estiver em viagem, ou ela vai dormir num lugar que ela desconhece, ou ela está em viagem e vai descansar num determinado lugar, se essa pessoa está com algum tipo de medo, o mensageiro Salah diz: diga, me refugia nas palavras perfeitas de Allah contra tudo que ele possa ter criado de mal. Você está refugiado, me refugio nas belas e perfeitas palavras de Allah contra tudo que ele possa ter criado. Elas também vão te proteger e nada vai poder te fazer mal. E a história desse hadith é que uma pessoa havia sido picado por uma aranha, e o mensageiro Salah disse: se você tivesse falado bem, que não ia te fazer mal algum. نأتي إلى أذكار النوم. هناك أيضا أذكار عديدة نقتصر منها على آية الكرسي. معروف القصة بتاعت الشيطان وأبو هريرة، عارفينها؟ طيب سريعا، أبو هريرة كان يحرس مال الزكاة بالليل، كان الشيطان يأتي يسرق من مال الزكاة في صورة إنسان، فيقبض عليه يقول: اتركني ولن أعود. أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، قالوا: لا، بدي أسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اتركني وسأدلك على شيء ينفعك الله به، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى